Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Nog één avond op café zonder gedoe, maar dan wordt de coronapas ingevoerd. Hij zou het liefst nog verder gaan. D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Ik bespreek het met hem en met onze eigen politiek watcher Peter K. in de Week van K. Maar nu eerst, bedrijven vrezen geen ontslagen nu de NOW-steun afloopt. Dat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De bedrijven die begin dit jaar de meeste coronasteun kregen verwachten geen mensen te hoeven ontslaan als die loonsteun volgende week stopt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De bedrijven denken dat ze na 1 oktober op eigen kracht verder kunnen, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Bij sommige bedrijven gaat het zo goed dat ze zeggen, nou, we maken eigenlijk nu al geen gebruik meer van die steun. We zijn al los. Dat gaat onder meer om groothandel Sligro en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen van de rijexamens. Die gaan ook zeker geen mensen ontslaan, zeggen ze, want die hebben iedereen juist keihard nodig. En andere bedrijven die zien dat het beter gaat en die hebben er vertrouwen in dat ze het wel alleen kunnen vanaf volgende week. Holland Casino bijvoorbeeld ziet dat de omzet beter gaat. En Pretpark de Efteling die hoopt binnenkort weer op volle capaciteit te draaien. Het zijn vooral de grote bedrijven in de reisbranche die wat meer moeite hebben met het stoppen van de steun. Demissionair minister Ollongren is blij dat er gisteren geld is vrijgemaakt voor het gedeeltelijk afschaffen van de verhuurderheffing. Het was een van de plannen die gisteren meerderheid kregen tijdens de algemene politieke beschouwingen. Daardoor zouden woningcorporaties meer geld moeten overhouden om sociale huurhuizen te bouwen. Tot vreugde van de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken. Dit gaat natuurlijk wel echt over substantieel geld. En het is structureel. Hè? Dus dit is een eerste stap op weg naar op een andere manier omgaan met die woningbouwcorporaties. Iets wat ik denk voor een volgend kabinet sowieso op tafel had gelegen. Dus ik vind het echt een heel belangrijke stap en een belangrijk signaal. De minister heeft nu de portefeuille wonen naast een groot aantal andere onderwerpen op haar ministerie. Ze vindt dat de problemen op de woningmarkt zo groot zijn dat er weer een aparte minister voor wonen moet komen. Mochten ze mijn advies vragen. Ik denk dat het nodig is dat er iemand is die zich fulltime met wonen en volkshuisvesting bezighoudt. En niet zoals ik, ja, met ook nog een heleboel andere dingen te doen. Maar de kans dat het een volgend kabinet lukt om meteen een heel ministerie op te tuigen is ook weer niet heel groot. Ja, maar je hoeft niet meteen een heel ministerie op te tuigen. Weet je, die ambtenaren zijn er wel. En die weten eigenlijk ook heel goed wat er moet gebeuren. Maar om het allemaal bij elkaar te brengen en om daar gewoon de hele dag mee bezig te zijn. Er is heel veel vergaderingen hier in de Kamer voor nodig. Er is heel veel overleg nodig met gemeenten, provincies. Met allerlei partijen die nodig zijn om die woningen te bouwen. Er zit nog een hele fiscale kant aan. Dus dat is gewoon heel veel werk voor een bewindspersoon. Dus het is beter als hij daar nog meer tijd aan kan besteden dan ik heb kunnen doen. Alle Amsterdamse Albert Heijn winkels waar vannacht de deuren van waren dichtgelijmd, die zijn weer open. Er waren vanmorgen problemen om rolluiken en deuren te openen. Maar die zijn volgens Albert Heijn verholpen. De voormalig agent die in de Verenigde Staten is veroordeeld voor de dood van George Floyd gaat in beroep. Derek Chauvin is veroordeeld tot 22,5 jaar cel. Hij zegt dat er procesfouten zijn gemaakt. Afrikaanse leiders roepen andere landen op om coronavaccins beter over de wereld te verdelen. Ze zeiden op de algemene vergadering van de VN dat het in het belang van de hele wereld is dat ook in Afrika iedereen wordt gevaccineerd om nieuwe coronavarianten te voorkomen. In het Caucasusgebergte in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. Ze hoorden bij een groep van 19 die de Elbrus beklom, de hoogste berg van Europa. Die groep zond gisteravond een noodsignaal uit nadat de weersomstandigheden snel slechter waren geworden. 14 klimmers konden worden gered. De Tweede Kamer wil nu echt snel van het leenstelsel voor studenten af. Vannacht, aan het eind van de algemene politieke beschouwingen, werd een motie om het leenstelsel te vervangen door een brede meerderheid aangenomen. Toch mogen studenten zich nog niet rijk rekenen, want het is nog niet zeker of het kabinet die motie gaat uitvoeren. Deze studenten hopen van wel. Vind ik heel goed. Ja, ik vind dat wij in een rotgeneratie vallen en dat er ook zeker een compensatie voor mag komen. Ik ben begonnen met studeren tijdens dat er nog een basisbeurs was. En dat voelde wel beter dan nu 30.000 euro studieschuld hebben. Demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs zegt dat studenten nog even geduld moeten hebben. Dit was een hele mooie nacht voor studenten. Een hele brede meerderheid in de Kamer die zegt we moeten van dat leenstelsel af. Ik heb al voorbereid in welke varianten je dat zou kunnen doen. Al die voorstellen liggen al in de Kamer. Het is nu aan een nieuwe coalitie om daaruit een keuze te maken en het dan ingevoerd te krijgen. Lang niet iedereen in Nederland woont op 20 minuten autorijden van een coronatestlocatie voor toegang tot horeca, theater of een evenement. Niet gevaccineerden moeten zich vanaf morgen laten testen als ze uit willen. Minister De Jonge had beloofd dat de meeste mensen op maximaal 20 minuten een teststraat kunnen vinden. Het onderzoek van onze collega's van NOS op 3 blijkt dat dit niet overal lukt, zegt verslaggever Michiel Klaassen. Noord-Friesland rondom Dokkum heeft een lange aanrijdtijd. Hetzelfde geldt voor het Hoge Land. Dat is de strook in Noord-Groningen die aan de Waddenzee grenst. Winterswijk is ook een grote witte vlek. Dat geldt eigenlijk voor heel het hele oosten van de Achterhoek. En dan heb je ook nog wat plekjes in Zeeland, zoals delen van Zeeuws-Vlaanderen, Tolen en Goeree-Overflakkee. Oh, dat is Zuid-Holland trouwens. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die stelt dat iedereen binnen een half uur rijden van een testcentrum moet wonen. Het weer nog. Er kan hier en daar nog een enkele bui vallen. Maar verder is het vandaag zonnig. 19 tot 22 graden. Ook in het weekend zon en dan een paar graden warmer. Maar vooral later op zondag ook weer wat buien. Verkeersinformatie met een geweldige stereopingel bij de ANWB, Erwin de Hart. Goedemiddag. Er staat een file door de werkzaamheden op de afsluitdijk richting Noord-Holland. De A7 tussen Afrit Zurich en Kornwerderzand. 3 kilometer stilstaan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 3 kilometer file. In Noord-Brabant staat op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 7 kilometer file. En 50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Noord 3 kilometer file. En 325 Nijmegen richting Arnhem tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek. Een kwartier vertraging over 2 kilometer. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar Noordijsland.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Chef Special is ambassadeur van War Child en maakte samen met een klas vluchtelingenkinderen een nieuwe plaat. En notities van Albert Einstein waarop zijn relativiteitstheorie uiteengezet wordt, worden geveild. En Vincent Ike vertelt wat ze waard zijn. Nu eerst de week van Kay. Oh, Den Haag. De coronapas komt er toch. Volgens sommige partijen is dat drang, dat neigt naar dwang. Maar volgens anderen kan het niet ver genoeg zijn. Namelijk ver genoeg gaan, namelijk vaccineren, vaccineren, vaccineren met die help. Kortom, chaos. Niet iedereen kan voortaan zomaar overal naar binnen. Het kabinet is van plan de coronapas te verplichten voor toegang in horeca, bioscopen en theaters. Dat zal tot discussie leiden. Het is pure drang. 100, het is zelfs indirecte dwang. Recht op zelfbeschikking speelt niet. We verplichten niet tot een injectie. Maar je kunt ook zeggen, kijk, als jij niet mee kan doen aan het sociale verkeer, dan ga je toch die drang voelen. Moeten we uitkijken voor discriminatie. Veel verschil van mening dus. En daar gaat ons politiek watcher Peter K. erg goed op, want die houdt enorm van reuring. Welkom, Peter. En we hebben iemand te gast die vindt dat het nog wel, nou, dat nog wel een schepje bovenop mag. Het gaat om de coronadrang. Namelijk Jan Paternotte van D66. Meneer Paternotte, welkom. Dank u wel. Bent u nou een dwinger of een dringer? Nou, geen van beide. Ik wil gewoon dat we zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk kunnen doen. Ondanks het feit dat we nog steeds met corona te maken hebben. En dat betekent daar werken die vaccinaties inderdaad heel goed voor. En je ziet andere landen die ook dingen doen waardoor bijvoorbeeld het nachtleven wel open kan. Terwijl in Nederland iedereen nu nog steeds om 12 uur naar bed wordt gestuurd. Dus als het komt op vaccineren, van Jan-Pater Mottet. Van Jan-Pater Nottet? Van Jan-Pater Mottet. Ja, Nottet is het niet. Mottet, zei ik. Ja, not dus. Ja? Of wel? Nee, ja. Het is een vrije keuze, tuurlijk. Maar weet even wel dat die vrije keuze natuurlijk wel wat betekent. Want ja, als je vaccineert, dan bescherm je jezelf en anderen. En als je dat niet doet, doe je dat allebei niet. En dat, ja, weet je wat Jan Terlouw gisteravond zei bij College Tour, ik vond het wel mooi. Hij zei van ja, nou, het is een vrije keuze natuurlijk. Maar ja, als je niet vaccineert, heb je wel met wat regeltjes te maken. Want we moeten het wel met elkaar veilig houden. En wat we volgens mij niet moeten doen, is zeggen we, we beperken openingstijden. We mogen weer niet met groepen bij elkaar komen. Je kan niet naar het theater. Omdat er een groepje mensen is dat zich niet maar laat vaccineren. Maar die vrije keuze, dat is nogal gedoe. En die discussie is al langer tijd geleden ontstaan. En Peter, jij hebt een beetje op een rijtje gezet hoe dat allemaal gekomen is. Zet het even in een historisch perspectief. Zoals jij dat kan. Nou ja, kijk, tijdens de verkiezingscampagne kwam het al aan bod, hè, bij het RTL-debat op 1 maart. Eigenlijk de aftrap van de debatten van de verkiezingscampagne. Nam D66 een ander standpunt in de rest dan de rest in. Kaag had een afwijkende positie. Gevaccineerde burgers moeten als eerste hun vrijheid terugkrijgen. Mevrouw Kaag, u bent het ermee eens. Ja, u riep het gisteravond eigenlijk al, hè? De maatschappij staat enorm onder druk en iedereen snakt naar perspectief. Gevaccineerden hebben gelukkig dan al een stapje voor. Het is niet redelijk van hen te verwachten dat zij pas die ruimte veilig en verantwoord kunnen nemen tot de laatste prik is gezet. Kijk, toen was D66 dus eigenlijk de enige die zei dat gevaccineerden meer vrijheden zouden moeten krijgen, sneller toegang zouden moeten krijgen. Ja, die andere partijen waren nog huiverig. SP, CDA, VVD, PVV, GroenLinks, die wilden daar allemaal niet aan uit angst om mensen onder druk te zetten. Ja, en deze zomer kregen we dan opeens Dansen met Jansen van Hugo de Jonge. Dus toen begon zelfs de demissionair minister van Volksgezondheid een beetje te draaien. Ja, Hugo begon van CDA toch iets meer D66er te worden op dat moment. En die zei eigenlijk van, ja, als je een vaccin hebt of als je getest bent, dan mocht je uitgaan, weet je wel. En dat was toch als push bedoeld om vooral de jongeren onder druk te zetten om zich ook te laten vaccineren. Maar dat was een push, was dat nou drang of niet? Nee. Ja. Nee. Maar tijdens het RTL-debat vond het CDA nog van dat gevaccineerden niet meer toegang mochten krijgen. Nou ja, toen kwam dus wel dat testen voor toegang. Dus er zat een ontwikkeling in. Toen kwam die coronapas er nog overheen. Nou, om dat hele plaatje, de draai van Hugo, even duidelijk te maken, heb ik het even op een rijtje gezet. In december 2020 zei Hugo de Jonge het nog. Er moesten voorlopig geen extra rechten zijn voor mensen met een vaccinatiebewijs. Hij benadrukte dat tijdens een debat. Moet je überhaupt wel willen dat er in de samenleving wordt gevraagd van ben je eigenlijk wel gevaccineerd? Hugo de Jonge stond duidelijk niet te springen om gevaccineerde mensen meer vrijheid te geven. Toen hij in maart 2021 met de corona-check-up op de proppen kwam, zei hij dat als het nodig wordt om een negatief testuitslag te hebben voordat je een biertje kunt gaan drinken, dan is de drempel wel hoog. Dat we, denk ik, moeten oppassen dat we toeredeneren naar een soort twee-stromen samenleving. Je mag van alles op het moment dat je gevaccineerd bent, je mag niks als je niet gevaccineerd bent, dat kan niet. Dus je wilt juist dat er nooit een verplichting gaat ontstaan, ook niet indirect. Maar in de zomer van dit jaar verdedigde de Jonge opeens het plan om geld te vragen voor testen voor toegang. Dus het kan nooit om een hoge eigen bijdrage. Maar dat je een eigen bijdrage vraagt, dat er een keer een end komt aan dat je die hele kosten voor dat systeem van testen voor toegang bij de samenleving neerlegt, ja, dat is natuurlijk wel logisch. En de Kamer, die stemt hiermee in. En dan komt de laatste horde. Op 16 september 2021 is de kogel door de kerk. De invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs gaat door. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect, omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Dus Hugo wilde eigenlijk eerst dat er geen tweedeling in de maatschappij kwam. Ergens heeft hij dan toch het licht gezien. En nu is er een soort van tweedeling, zodat er een soort van drang ontstaat, waardoor je je toch gaat vaccineren. Ja, nou, je ziet dat hij het eigenlijk omarmt inmiddels, hè? Vaccineren is goed, een beetje duwen mag best. Ja, maar dat is Hugo. En wat vindt Mark Rutte? Nou, die is ook gedraaid, want die was eerst niet zo voor dat vaccineren. Niet voor die dwang. Zijn partijgenoten wel. De VVD had echt zoiets van, nou, kom op, laten we daar nu op pushen. Maar bij Rutte speelde zijn christelijke inborst toch een beetje een rol. Die had daar moeite mee. Maar inmiddels is hij voor. Hij gaat zelfs nog verder dan Hugo. Want in dat debat van 16 september, waar we het net over hadden, vond De Jonge een coronapas op het terras niet nodig, maar Rutte juist wel. Op één punt vinden voor- en tegenstanders elkaar. Het feit dat je ook een coronapas moet laten zien op het terras. Volgens Rutte is het moeilijk om daar een uitzondering te maken. Als je nou zit op het terras zonder dat je die QR-code hebt moeten laten zien en je moet naar de wc of je moet even binnen betalen. Het gaat regenen, iedereen rent naar binnen. Ondanks die bezwaren wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat die uitzondering voor terrassen er toch komt. Kortom, dat kwam er niet doorheen. Dus je mag ongepast op een terras zitten, zeg maar. Maar als je naar de bioscoop wil of je wil het café in, dan moet je dus alsnog gevaccineerd zijn of getest zijn. Maar dat is toch dan dwang? Nee, nee, nee. Kijk, de Gezondheidsraad heeft het al eerder uitgezocht. In februari kwamen die al met een verhaal wat dwang is en wat drang is. Ja. En dwang, dat is eigenlijk als iemand geen enkele keus meer heeft om niet gevaccineerd te worden. Dus dat is als we jou vastbinden, een spuit in je arm zetten en dan is het pas dwang. Nee, nee, nee, nee, nee, het is anders. Kijk, ik heb drang. Vaak drang om op café te gaan. Die drang is ontembaar. Dus ik moet op café. Als ik daar aankom, dan moet ik dus getest zijn. Dus die drang wordt vanzelf dwang. Nee, want jij kunt net zo goed thuis. Want jij hebt nee, dat kan ik niet. Jij hebt thuis een prachtige nee, dat vind ik. Als, ik vind namelijk een heel groot verschil tussen of je thuis drinkt of op café. Op café is dus een soort van sociale omgeving. Ja, ik wil je andere mensen je tegenkomen. Dan word ik dus gedwongen, omdat ik die drang heb om sociaal om te gaan met mensen, word ik dus gedwongen om mijzelf te vaccineren of te testen. Nee, maar je hebt gewoon de keuze om mensen bij je thuis uit te nodigen. Aan die prachtige tafel, barretje, bier wij in huis te halen. Wij kunnen hier uren over discussiëren. Nou, maar dus ik vind het blijft gewoon een beetje vaag. De tussen drang en dwang. En wat ik dus ook nog altijd vaag vind, is we mogen wel met allen op een Formule 1 tribune, maar niet naar Lowlands. En als ik met de trein ga, dan moet ik wel een mondkapje op. Maar als ik in het theater zit, geen mondkapje. Ik snap het. Het is gewoon te vaag voor mij. Nou, dat begrijp ik dan wel weer, dat je dat zo formuleert. Want kijk, bijvoorbeeld naar Duitsland, daar pakken ze het echt wel anders aan. Ordnung muss sein. Ja. Daar hebben ze gewoon, kijk, in iedere deelstaat geldt de 3G-regel. Nou, je weet wat de 3G-regel is natuurlijk, hè? Getest? Geïmpt. Ja, gevaccineerd? Ingeënt? Genezen. Genezen, dus ik heb het al gehad en ik ben er vanaf. Ja, of... Oder getested. Getested. Oh! Hier, Paternotte spreekt vloeiend Duits. Ja. Ein bisschen. Ja. Maar dan is het dus ook zo dat in Duitsland het zo is dat als je bijvoorbeeld naar een club gaat, dan mag je ook tot veel langer dan 12 uur blijven dansen. Omdat zij heel duidelijk zijn met die 3G-regeling. Maar dan vraag ik mij dus af, meneer Paternotte, zijn ze nou in Duitsland gewoon helderder of hebben wij gewoon hele vage politici in Nederland? Nou, Duitsland heeft het natuurlijk best wel goed gedaan eigenlijk in deze coronatijd. Hè. Ze hebben eerder weer beperkingen kunnen opheffen dan wij. Ze hebben uiteindelijk ook minder mensen die zijn overleden door corona. Op een gegeven moment hadden wij zelfs IC-bedden nodig in Duitsland om genoeg mensen aan... Dus blijft de vraag staan, hebben ze daar betere politici? Dat is dan wel een hele boude conclusie. Nou, ja. Nee, maar goed, ik denk wel of het is er minder vaag. Je moet absoluut gaan kijken hoe dat precies gegaan is. Maar Duitsland heeft een aantal dingen gewoon goed gedaan. Er zijn ook dingen die wij beter hebben gedaan. Alleen, wat ze nu in ieder geval in Duitsland doen, is zeggen, we kijken gewoon wat is nou het meest veilig. Ja, dan komen ze onderaan de streep erop dat het meest veilig is als je mensen bij elkaar hebt die ook echt beschermd zijn tegen corona. Dat kan op twee manieren. Of je hebt het al gehad, of je bent gevaccineerd. In beide gevallen heb je die antistoffen, dan heb je zo'n beschermlaag, is de kans dat je anderen besmet ook veel kleiner. Ja, het RIVM heeft dat zelf hier in Nederland ook onderzocht. En die trekken dezelfde conclusie. Het meest veilige is dat. Dus het liefste zouden wij natuurlijk überhaupt geen beperkingen willen, geen toegangsbewijzen, helemaal niks. Maar ja, die luxe die hebben we nu gewoon nog even niet. Nachtleven nu wel meteen zou willen openen, dan kan dat wel. Dat zegt ook het RIVM. Alleen dan zou je het op de Duitse manier inderdaad... En de Duitse manier is dus of je moet het gehad hebben en dat bewijzen dat je daarvan genezen bent, of je moet gewoon gevaccineerd zijn. Ja, maar dus testen komt helemaal niet aan bod dan bij je. Nee, dat zeggen ze. Dat testen dat is dan prima als je tot 12 uur ergens wilt zijn. Als je niet het nachtleven, als je niet wilt dansen, dan is dat... Want dat is... Maar ja, dansen, dat is het allerhoogste risico. Nou, dat hebben we ook hier natuurlijk gezien, hè, in juni en juli. In één disco in Enschede, één iemand die 200 anderen besmette volgens de GGD. Nou, dat is een soort superspread op steroïden. Dat is natuurlijk wel echt het allerhoogste risico. En als je in zo'n omgeving mensen toch nu los wil laten in deze fase, dan kan dat alleen maar met 2G, dus als ze echt beschermd zijn tegen corona. In Duitsland doen ze dat wel. Dus ja, ik krijg dan bijvoorbeeld zo'n berichtje van een student uit Maastricht die zegt, nou, ik vind het wel een mooi voorstel, want ik moet nu in Duitsland, ga ik de hele nacht stappen. En dan kom ik terug aan Maastricht en dan is alles dicht. Terwijl het toch normaal gesproken zo is dat in Brabant bijvoorbeeld of in Limburg er altijd nog licht brandt en niet per se in Duitsland. Dus D66 wil het hier ook eigenlijk? Nou, want ik zou het liefst gewoon dus geen toegangsbewijzen willen. Als het even kan, dat het ook met een test kan. Ja. Maar als het niet anders kan, ja, heb ik liever dat we wel de nacht openen dan dat je echt iedereen zegt, nee, sorry, om 12 uur naar huis. Want uiteindelijk, de meeste mensen hebben er wel voor gekozen om zich te laten vaccineren. Ja, wat maakt het nou logisch dat je dan tegen die mensen zegt van op zich zou je best 's nachts kunnen gaan stappen, maar we doen het toch niet omdat we te veel mensen hebben die niet gevaccineerd zijn. Maar, dat vind ik niet logisch. Dat is niet logisch, maar bent u wel tevreden over de maatregelen die morgen ingaan? Ja, ik denk op zich dat het, als je zo'n theaterdirecteur hoort die zegt, ik heb eindelijk weer die zaal vol artiesten die gewoon voor een volle menigte kunnen gaan optreden. Nou, je had het net over Lowlands, wat niet door kon gaan. Vanaf morgen kunnen festivals wel weer gewoon helemaal. Met... Ja, maar als een band wil optreden in een club, dan mag het maar weer 75% zijn van de bezoekersaantallen. Nee, die beperking is er nog. Die snap ik eerlijk gezegd ook niet zo heel erg goed. Maar 75% betekent nog steeds een behoorlijk volle zaal. Stel je de Ziggo Dome voor met 75%, dan heb je het nog steeds over duizenden mensen. Dus er kan morgen wel weer heel erg veel. En ook in de horeca kan je gewoon weer alles doen. Een kroegeigenaar die zegt, die krukken hoeven niet meer 1,5 meter van elkaar. We kunnen weer met z'n allen een voetbalwedstrijd kijken. Ja, dat hebben we morgen wel weer terug. Dus ik vind dat wel goed. Maar als u zo graag meer wil, we hebben gisteren kunnen zien dat alles te regelen valt tegenwoordig in de Kamer. Als er een meerderheid in de Kamer is, dan kun je dat voor elkaar krijgen. Waarom dringt u daar niet harder op aan dan en stelt u dit ter discussie in de Kamer? Heb ik al gedaan. Je ziet nu dat een meerderheid van de Kamer zegt niet van dit moeten we niet doen. En dus is niet de meerderheid die het afwijst, maar er is ook nog niet de meerderheid die zegt dit gaan we doen. Dus ik moet nog wat mensen overtuigen. En ja. Bent u in gesprek met de sector bijvoorbeeld? Kunt die helpen om een stap te zetten? Ja, die sector, dat is sommigen zeggen van ik wil het meteen doen. Want als ik maar open kan en als dan de meeste mensen zijn toch gevaccineerd, die kunnen in ieder geval naar binnen. En anderen hebben het vaak de corona toch gehad. Bijvoorbeeld tijdens die discopiek in juni, die kunnen ook naar binnen. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk het liefste gewoon nog steeds zoiets hebben van ik wil eigenlijk helemaal niet die toegangsbewijs. En dat snap ik ook heel goed. Ik zou ook het liefste willen dat we dat niet nodig hadden. Dus ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van we gaan komende weekend eens even kijken hoe het gaat. En we zagen net een onderzoek van Horeca Nederland waaruit blijkt dat 40% van de horecaondernemers helemaal niet gaat controleren op coronapassen. Nee, nou, en dat zou natuurlijk gewoon toch een domme fout, denk ik, zijn. Want we hebben in juni, juli gezien, er werd ook op heel veel plekken niet gecontroleerd. Op sommige plekken zijn allemaal mensen over de hekken heen geklommen, die waren niet gecheckt. Ja, we gingen van 500 besmettingen per dag naar 10.000. Dus we waren een van de beste landen van Europa. In 2 weken waren we ongeveer de donkerrode plek in Europa. En dat in 2 weken tijd. Dat maar wat zegt u dan tegen de horeca? Dus we zouden onszelf ook wel een beetje in de eigen voet schieten als horecaondernemers nu zeggen, we gaan het niet handhaven. Maar wat zegt u dan tegen de horeca? Ga gewoon wel controleren bij de deur? Nou, ik zeg, kijk ook naar je collega's in Duitsland en Frankrijk. Daar hebben horecabonden gezegd, liever natuurlijk geen toegangspassen, maar we snappen dat het nu nodig is. We gaan het gewoon handhaven. Zo moeilijk is dat niet. Je hebt gewoon een app, je scant, klaar. En daardoor kunnen we wel weer helemaal open. En hoe moet het dan bij voetbalkantines? Bij voetbalkantine geldt nu dat als je even iets wil ophalen, dan hoeft het niet. Maar als je daar een feest wil houden, geldt hetzelfde. Ja, dat lijkt me ook wel logisch. Want anders gaan straks alle feesten in de voetbalkantines plaatsvinden. Ik vind het wel interessant dat u dat onderscheid maakt tussen gevaccineerd of getest. Want het is helemaal niet zo dat gevaccineerden per se niet meer andere mensen besmetten. Of ziek kunnen worden bijvoorbeeld. Nou, ik luister heel goed naar wat de experts hierover zeggen. En het is niet zo dat als je gevaccineerd bent, dat je het nooit meer kan krijgen. Het is ook niet zo dat je nooit meer iemand kan overdragen. Maar die kans is in beide gevallen wel echt veel kleiner. En ze hebben dat bij het RIVM goed op een rij gezet. Ja, ik moet toch op de deskundigen afgaan. En die zeggen dat als je alleen maar getest bent, het zo snel test, dan is de kans nog steeds 2 keer groter dat je een ander besmet dan als je gevaccineerd bent. Ja, dat is 2 keer groter. Plus natuurlijk dat als je gevaccineerd bent, dan ben je beschermd. En dan is de kans dat je zelf ziek wordt, die is helemaal heel veel kleiner. Want in het ziekenhuis, dat zei Dirk Gommers van de week ook nog weer, ja, op zijn intensive care liggen bijna alleen maar mensen die niet gevaccineerd zijn. Een paar mensen die wel gevaccineerd zijn, maar die hebben dan ook een onderliggende ziekte waardoor het vaccin bij hen niet goed werkt. Maar u zegt net ook van u bent in contact met de sector, waarschijnlijk ook met nachtclub-eigenaars. Bent u ook nog op zoek naar een alternatief? Ja. Wat ik hoop eigenlijk, dat zou het mooiste zijn, is dat we na komend weekend en het weekend daarna zien van alles is weer open, er kan weer van alles, maar toch zien we niet meer besmettingen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Want dan kunnen we eigenlijk ook wel proberen om het gewoon met die toegangsbewijzen ook de hele nacht te openen. Het zou ook kunnen dat het toch wel gaat oplopen. En dan denk ik, dan wil ik eigenlijk nog steeds dat we toch ook de nacht weer kunnen openen. Dat mensen wel weer 's nachts erin kunnen. En dan zou dat misschien kunnen met dat 2G-model. Dus dat je zegt gevaccineerd of je hebt het gehad, dan mag je naar binnen. Maar vindt u niet dat er dan toch een tweedeling in de maatschappij ontstaat? Nee, omdat het uiteindelijk een vrije keuze is. Ik vind die vrije keuze ook heel goed. Maar ik vind dat die vrije keuze, ik wil me niet laten vaccineren. Nou, prima. Maar betekent dat dat dan, wij moeten zeggen, nou, dan mag dat ook betekenen dat andere mensen ook 's nachts thuis moeten blijven? Nee, kijk, uiteindelijk doen we dit met z'n allen omdat we niet willen dat de ziekenhuizen straks overstromen. Dat er tegen mensen die een auto-ongeluk hebben gehad of die een hartaanval krijgen, dat wordt gezegd, sorry, voor jou is er geen bed meer. En dat zijn wel in de voorspellingen echt een risico wat we lopen. Dat willen we niet. Nou, dus helemaal alles helemaal los, dat kan niet. Maar dan wil ik zoveel mogelijk wel los. Zoveel mogelijk wel mogelijk. En als we dan even naar dit weekend kijken, gaat u dit weekend helemaal los? Ik heb een baby van een half jaar en ik heb net ongeveer 2 volle dagen van ochtends vroeg tot midden in de nacht in de Tweede Kamer gezeten. Dus, maar wat ik wel interessant vind, kijk, wat we gisteren ook nog hebben gezien bij de APB, dat er opeens een deal is gemaakt over 2 miljard. Dan denk ik, nou, die formatie, daar kunnen we Paternotte toch ook wel even naar vragen als oud-campagneleider van de partij en zo. Gaat er nu schot komen in die formatie eigenlijk? Gaat er nu wat gebeuren? Nou, het was wel bijzonder wat we de afgelopen dagen zagen in die plenaire zaal. Voor het eerst een kabinet dat eigenlijk al demissionair is en dat dan toch nog zo'n groot debat algemene beschouwingen en de begroting heeft. Ik vond het wel mooi wat Rob Jette die zei, dat er eigenlijk wel iets soort magisch gebeurde, dat allerlei partijen, van GroenLinks tot de VVD, ChristenUnie, PvdA, dat die allemaal met elkaar in gesprek waren. Hoe gaan we zorgen dat er meer woningen komen? Hoe gaan we iets doen voor de leraren? De verkiezingen zijn al een tijdje achter de rug, hè? Dus we kunnen zeggen dat het magisch is dat nu partijen met elkaar gaan praten. Maar dat is toch heel raar? Ik zeg magisch ook wel een beetje met een licht ironische ondertoon. Want het is natuurlijk eigenlijk wel raar dat gesprek nu de afgelopen dagen wel kon in die zaal. Maar dat het afgelopen half jaar niet aan de tafel kon. Nee, maar u blijft de ChristenUnie natuurlijk wel stelselmatig blokkeren. Nou, dat valt wel mee, want Sigrid Kaag heeft ook meerdere keren gezegd dat zij ook wel opties ziet. En die heeft ze ook voorgesteld van kabinetten waar de ChristenUnie ook in zit. Ja, dan mocht de CDA er weer niet in zitten. Dus ja, CDA en ChristenUnie, die religieuze volk, die wilden jullie niet. Nou, ze heeft ook volgens mij een model voorgesteld met allebei, maar dan ook met PvdA GroenLinks. Kijk, er zijn meerdere voorstellen gedaan, dus dat is niet een blokkade. D66 heeft alleen gezegd van ja, het is niet logisch om met dezelfde coalitie door te gaan die er zat, want dat zijn wel verkiezingen geweest. En ze hebben ook een stem uitgebracht voor verandering bijvoorbeeld op klimaat en onderwijs. Maar goed, korte vraag nog. Wanneer is er een kabinet? Ik hoop snel, want we hebben echt wel haast nu. Wij hebben haast. Nou, in ieder geval dank voor uw komst en de uitleg over de coronapas. Jan Paternotte. Dank. Ik ga je morgen weer naar je kijken. Tweede Kamerlid ik ook, van D66. Ga dus niet want zonder coronapas kan je helemaal het dak op, zoals de Beatles al deden in 1969. Daar speelden ze dit toen. Don't let me down. En mensen in de politiek, als het over coalitievorming gaat. Don't let me down. Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess. Beatles, prachtig. Don't Let Me Down. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. De handgeschreven notities van de relativiteitstheorie van Albert Einstein worden geveild. En de verwachte opbrengst is 3 miljoen. En voordat ik een bod uitbreng, zo meteen nog even, wil ik horen graag wat Vincent Ike precies kan uitleggen over wat er te koop is. Want ja, wat is het waard? Ik bedoel, ja, grappen over Einstein, die scoren nauwelijks. Dat ontdekte ook Herman Finkers. Zo heb ik avond en avond in dit programma twee bepaalde grappen verteld. Ik bleef ze vertellen tegen Beter weer en iemand. Ja, ik vond ze prachtig en ik vind ze nog steeds prachtig. Maar ik heb ze eruit moeten gooien, want u lachte helaas geen enkele keer. Dus ik heb ze toch maar definitief geschrapt. Ja. Ja, ik zou ze wel kunnen gaan vertellen, maar u lacht toch niet. Einstein, dubbele punt. Mijn vrouw begrijpt mij niet. Niks, hè? Helemaal. Niet eerder. Ja, ik vind hem prachtig. Einstein die zegt dat zijn vrouw me niet begrijpt. U niet. U vindt er geen klaarbaar, hè? Nou, dat. Klant is koning. Nu eerst de tijd en ruimte voor de man achter ons barretje. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Dan heb ik het natuurlijk over Kees van Amstel. Ik weet na het zien van de algemene politieke beschouwingen niet wat me meer zorgen baart. De huidige woningnood of het totale gebrek aan een plan om het op te lossen bij de grootste partij van Nederland, de VVD. Sophie Hermans van de VVD, rising star, voormalig linker en rechterhand van Mark Rutte, deed woensdag het woord voor de liberalen en alle debat- en communicatietrainingen betaalden zich uit, hoor. Meer dan 3 uur achter het spreekgestoelte mooie volzinnen oplepelen en tegelijkertijd werkelijk niets zeggen. Niets toezeggen of beloven, niets veranderen en zo de Kamer, die haar behoorlijk onder druk zette, achterlaten met helemaal niets. Dat is knap, hoor. Dat is een crimineel die na 48 uur in de verhoorkamer nog steeds niet breekt. Nee, dat is een terrorist die na 96 uur gewaterboard worden in Guantanamo Bay zegt: ah, doe er maar wat water, ik heb een beetje droge keel. Ze kreeg zelfs complimenten van Rob Jette dat ze zich zo kranig had geweerd. En Mark Rutte was zo trots op haar als een capo di tutti capi. Ze had de omerta in stand gehouden. Gelukkig was Pieter Omtzigt er om het probleem van het woningtekort even te duiden in één zin. En er is een grote woningnood en die is gekomen door wat er het vorige kabinet en ook een stukje daarvoor gebeurd is. En niet gebeurd is, maar beleid dat gemaakt is. Nou ja, beleid, dan zou er over nagedacht zijn. Sorry Pieter, ik onderbreek je. Dat woningbouwcorporaties soms meer dan 1.000 euro per huurwoning extra belasting moeten betalen en dus niet kunnen bouwen. De verhuurderheffing van de kabinet Rutte heeft ertoe geleid dat de woningcorporaties veel minder bouwen. Sterker nog, sociale huurwoningen worden het zwaarst belast. En nu zitten we met de gebakken peren. Mevrouw Hermans zei zalvend op alles dat er best wel wat verkeerd gegaan was, maar dat we nu samen de schouders eronder moesten zetten. Nou, heel af en toe verloor Sophie haar masker. Toen ging het over de schandalige verkoop van vele, vele duizenden sociale huurwoningen. Dus ik zou het mooi vinden als die door verkoop vrijkomen en dat beleggers ze dan, maar dan ook echt, tegen die middenhuren verhuren. Gelukkig is daar weer Pieter Omtzigt. Hij vertaalde het even. Sociale huurwoningen zitten rond de 500, 600 euro per huur. En wat de VVD je voorstelt is dat ze verkocht worden. En voor middenhuur, dat is in Nederland tussen de 700 en 1100 euro verhuurd worden. Ja, laat dat maar aan de VVD over. Er is een vette kamermeerderheid om de verhuurderheffing af te schaffen. Rutte wil misschien iets toegeven, maar hey, ook demissionair minister Ollongren van D66 staat helemaal niet te springen. Nou ja, kijk, dat is dus een instrument. Je kunt zeggen, we schaffen hem af. Sommige partijen willen dat. Je kunt ook zeggen, we zorgen ervoor dat we hem slim inzetten, zodat dat geldt. Oh, slim inzetten. Fijn dat D66 hun liberale vrienden zo steunt. En ze heeft wel iets gedaan, hè, al. De afgelopen periode heb ik met die verhuurdersheffing, door daar korting op te geven, met die woningbouwcorporaties kunnen afspreken. Jullie gaan meer bouwen. Ja, klinkt mooi. Maar wie de miljoenennota, de begroting voor de komende jaren bekijkt, weet dat dit bullshit is. Het is nu 1,4 miljard. Volgend jaar, in 2022, 1,8 miljard. Nou, minder totale korting. Tik, tik, tik, tik. Hey, weer 1,4 miljard. Hetzelfde als dit jaar. En het loopt door opgelopen huizenprijzen op tot 2,5 miljard in 2025. Het is duidelijk, de Tweede Kamer zal een moord moeten plegen om de heffing eraf te krijgen. Maar terug op Sophie Hermans en haar partij, die visie een vies woord vinden. Ze gooiden er maar weer eens de zoveelste holle frase in van dit werk. Voor de formatie, dat er breed naar die problemen, die vraagstukken op de woningmarkt gekeken moeten worden. Ja, breed kijken, zei Louis van Gaal ook. Kun je altijd zeggen. Maar toen stelde Pieter Omtzigt deze vraag en toen werd veel duidelijk. Ofwel het kabinet, ofwel de VVD-fractie ergens een plan van 5 of 6 pagina's... want het is niet met 1 maatregel dat je dit oplost. Zo ingewikkeld is het ook wel. Om uit die wooncrisis te komen. En er kwam niets. Want er was niets. Geen plan, alleen nog wat lege zinnen uit de communicatietraining van mevrouw Hermans. Het is duidelijk. De woningmarkt was en is fucked met deze VVD. En geloof je mij niet? Luister dan tot slot even naar mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Want die vatte de laatste 10 jaar VVD keurig samen. Alsof het niet de VVD zelf is geweest die dat bouwen onmogelijk heeft gemaakt. Alsof het niet de VVD zelf is geweest die dat malafide plan van die verhuurdersheffing heeft bedacht. Alsof het niet de VVD zelf is geweest die bij monden van minister Blok zei: de woningmarkt is af. Amen. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Een bijzondere samenwerking. De band Chef Special brengt vandaag een nieuw nummer uit dat ze hebben gemaakt met kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog. Als ambassadeur van War Child zijn ze afgelopen jaar aan de slag gegaan met de kinderen van de taalklas op basisschool De Vlashof in Tilburg. Dus jij gaat straks zingen door die microfoon. En heb je een koptelefoon en dan hoor je jezelf zingen in de koptelefoon. Later sta ik voor de klas. Ik wou niet dat dit al later was. Want we hadden niet eerder muziek gedaan. Was dat voor het eerst? Ja. En hoe vond je dat? Leuk. Spannend. Gewoon samenwerken en zo. Gewoon met vrienden. Samen kunnen we alles zijn. Deze, al die activiteiten laten mij helpen om al die oorlog te vergeten. Ja, bij mij in de studio zit Joshua Nolet, de zanger van de band Chef Special. Ook aanwezig is Ernst Zuur van War Child. Maar bovenal, en natuurlijk heel belangrijk, is juf Cora. En juf Cora, wat fijn dat u er bent. Maar vertel eens even, die taalklas, wat is dat voor een klas waar je les aan geeft? De taalklas is 1 klas binnen een reguliere basisschool. En daar komen kinderen binnen die nieuw zijn in Nederland. Dus nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken en die bij ons Nederlands gaan leren. En waar komen die vandaan? Eigenlijk overal vandaan. Dat kan zijn uit gebieden waar oorlog is, maar ook gebieden uit Oost-Europa. Maar dus ook kinderen die uit oorlogsgebied komen. Ik neem aan veel uit Syrië waarschijnlijk. Ja. En weet je dan ook wat de achtergrond is van die kinderen? Nee, niet zozeer. Nee. Ze komen bij ons binnen en we schrijven ze in. En dan wordt er eigenlijk niet gevraagd naar hun achtergrond. Maar gaandeweg, de tijd dat ze bij ons zitten, komen er wel eens verhalen naar boven. Van waar ze vandaan komen, wat ze hebben meegemaakt. En wat voor verhalen hoor je dan bijvoorbeeld van kinderen? Van kinderen die 's nachts moesten vluchten met hun ouders. Die lang hebben gelopen in de nacht. En gewoon honger en dorst hadden. En uiteindelijk ergens kwamen en dachten dat ze daar water kregen, maar dat water moest over de dekens heen. En dan moesten ze onderkruipen om maar niet door de warmtelampen van de grenspolitie gevonden te worden. Kinderen die vertellen over dat ze op een bootje hebben gezeten waar veel paniek was. Kinderen die vertellen dat ze als ze naar school liepen, dat ze in één keer ergens naar binnen getrokken werden omdat er helikopters kwamen die bommen gooiden. Dus ja, er zijn wel verhalen die komen wel binnen. Ook bij jou? Absoluut, ja. Ja, en wat kan je met dat soort verhalen? Hoe kan je zo'n kind helpen? Ja, door te luisteren, maar door te proberen het kind in de klas een stabiele basis te geven, veel structuur te bieden, veiligheid te bieden. Niet zozeer als in dat ze fysiek veilig zijn, maar dat ze vooral mentaal dat ze het prettig vinden om naar school te komen. En dat ze zich veilig voelen in de klas. En zo veilig dat ze zich open kunnen stellen om te gaan leren. Ja. En Joshua, ja, jij en de band, jullie zijn ambassadeurs van War Child. Yes. En we hebben dit plan mee bedacht. En jullie gaan dan naar die klas toe om muziek te maken. Wat gebeurde daar? Nou, wij werden allereerst met open armen ontvangen. Daar, het was echt heel erg leuk. We komen een klas binnen en die deur gaat open en je voelt gelijk een energie. Het stuiterde van de muren af. Je voelt gewoon, oké, we lopen nu een plek binnen waar er kinderen zijn. Die hebben allemaal iets anders meegemaakt. Die komen allemaal overal ergens anders vandaan. En wij gaan nu proberen muziek met ze te maken. Maar wat ik heel gaaf vond is, ze hadden er bijna allemaal heel erg veel zin in. En het idee van ons was, laten we gaan kijken of we met deze kinderen een liedje kunnen gaan maken. Ja. Laten we kijken of wij hun zover kunnen krijgen om iets te schrijven, iets te maken, dat willen zingen met ons en het dan vervolgens ook te gaan opnemen en er echt een nummer van te maken. Dus dat was best wel een challenge. Ja, dat is zeker een challenge. Maar even terug naar de muziek. Want Ernst, jij bent van Warchild. Jullie gebruiken spel, maar ook muziek in jullie projecten. Waarom werkt dat zo goed? Ja, al 25 jaar. Eigenlijk zijn we zo ooit begonnen, hè, als muziek. Als kinderen die vaak niet kunnen praten over wat er is gebeurd. Die het lastig vinden om weer vriendjes te maken. Om ze met elkaar te connecten. Muziek is een universele taal. En het helpt kinderen om dan toch hun emotie te uiten. Of even te vergeten wat er is gebeurd. En dat zit eigenlijk in alle Warchild-programma's verbonden. En het is heel bijzonder dat we dat in het buitenland doen. In landen in conflict. Maar ook met kinderen die een conflict hebben meegemaakt, maar nu in Nederland zijn. Zoals juf Cora zegt, ze zijn nu veilig. Maar ze voelen zich nog niet veilig. Ja, ze hebben nog een trauma. En kan muziek dan helpen bij traumaverwerking? Ja, absoluut. Muziek helpt kinderen om hun emotie te uiten, om weer dichter bij zichzelf te komen. En het is een stapje naar het verwerken van nare ervaringen en weer gezond kind zijn. Ja. En Josh, heb jij dat ook gezien? Heb je dat meegemaakt bij kinderen? Als jullie daarmee gingen musiceren, wat er gebeurde? Ja, je ziet het echt voor je ogen gebeuren. Dat vond ik zo bijzonder. Ik bedoel, voor ons allemaal is muziek een heel erg krachtig middel. Hè? Dat kan je even de wereld doen laten vergeten. Het kan je juist triggeren om even toegang te krijgen tot een bepaald gevoel. Je kan huilen bij liedjes, toch? Je kan je verliezen in muziek en in de mensen om je heen. Werd jij ook echt geïnspireerd door die kinderen? Onwijs, ja want ja, kijk, ik zie gewoon heel veel parallellen bij volwassen mensen ook, weet je wel? Of bij mezelf. Ik kan zelf ook helemaal dicht zitten en dat ik geen toegang heb tot mijn gevoel of tot de mensen om me heen. Dat ik een beetje door angst word geleid. En muziek kan mij dan helpen om te ontdooien en mezelf over te geven aan een bepaald gevoel of me weer veilig te voelen. En nou, we waren daar en er waren kinderen. Je zag het gewoon letterlijk. Ze voelden zich niet veilig om deel te nemen aan de activiteit of aan de muziek. Dus we moesten het zo laagdrempelig mogelijk maken. Van we verwachten niks. Het is gewoon leuk, je mag meedoen. En hoe je dan in een uur tijd iemand ziet veranderen van in elkaar gekrompen, ja, angstig, een beetje vastzittend, naar uiteindelijk iets hebben geschreven, meezingen met ons en uiteindelijk voor de klas gaan staan, voor die hele klas, en dan te gaan zingen. Later word ik politieman. Kijk eens hoe boeven. Maakt niet uit wat het is, maar die proces. Wij gaan zo meteen het hele nummer. Wij zijn samen draaien. Maar hier, alvast een heel klein stukje, dan weten we waar we het over hebben. Ja. War Child. Chef Special. Team up. Come on. Later word ik componist. Ik schrijf muziek als pianist. Later word ik een agent. Ja, Corrie, jij zit al helemaal te stralen. En ik snap ook dat je enorm trots bent op je kinderen. Maar heb jij die kinderen ook echt zien veranderen? Ja, zeker wel. Ja. Sommigen absoluut. Er was een meisje die voordat Chef Special in de klas kwam, net in de klas was. En heel veel moeite had om überhaupt de klas in te komen. Veel op de gang aan het huilen was en eigenlijk niet binnen wilde komen. Gaandeweg toch wel binnenkwam, maar schoorvoetend. En met eigenlijk haar eigen veiligheid gecreëerd door een pony als haardracht en daar kon ze zich achter verstoppen. Wilde ook niet in eerste instantie op de foto en op de filmpje bij de eerste bijeenkomst. De eerste bijeenkomst was geweest en we werkten toen naar de tweede bijeenkomst. En toen kwam ze op een gegeven moment, had ze haar haar achterover uit haar gezicht. Konden contact maken, konden haar bereiken. En later komt ze ons toe en zegt ze, als ze nog een keer komen, dan wil ik heel graag wel op de foto, wel op het filmpje. Ja, en nu de single komt vandaag uit. Natuurlijk te beluisteren op Spotify. De videoclip is er ook. Hebben de kinderen het al gezien? Nee. Oh nee? Nee. Maar hebben ze het nummer al gehoord? Nog niet helemaal af. Het is toch een beetje verrassing vanmiddag. Maar hoe vinden ze tot dusver, hè? Wat ze gezien en gehoord hebben? Zijn ze zelf ook trots? Ja. Enorm, ja. Er zijn al meer filmpjes al geweest van de vorige bijeenkomsten die we hebben gehad. En ik heb al een stukje van het lied laten horen wat nog niet helemaal klaar was. Maar dat is wel heel mooi om te zien wat er dan gebeurt. Ja, dan zie je wel hele trots. Ik heb echt zo'n zin om dat vandaag. Ja, want Josh, is er ook wat bij jou en de band gebeurd met het maken van dit lied, met dit traject, dit project? Ja, zeker. Weet je wat ik zat er net nog over na te denken. Wat ik zo bijzonder vind aan dit hele project is A, dat nou, je bedenkt iets, of Ernst van Warchild komt naar ons toe van dit is hoe wij werken en dit is hoe het werkt ook. En kinderen hebben hier iets aan en je gaat het maar gewoon doen. En wij zeiden van, we moeten niet gaan ervan uitgaan of verwachten dat we straks een liedje hebben waar mensen naar kunnen luisteren of zo. Hè. Het gaat om het proces. Het gaat om het proces dat die kinderen hier wat aan hebben. En uiteindelijk, als je dus ook zoiets insteekt met zero verwachtingen, dan komt er dus ook een heel mooi liedje uit. En ik denk dat wij daar als band ook iets van kunnen leren. Ik heb er zoveel plezier aan gehad, omdat het hoefde niets te zijn. Maar het moest gewoon een mooie ervaring worden. Maar ik heb de clip gezien en ik heb het nummer geluisterd. Die kinderen zijn zo puur. Het is echt absoluut het bekijken en het beluisteren waard. Ja, ik heb zelden zoveel plezier gehad aan een liedje dat we hebben gemaakt. Serieus. Maar het komt ook omdat zij het hebben geschreven natuurlijk. Maar ik kan het liedje de hele tijd horen. En ik haal er zelf ook gewoon kracht uit. Ik heb er ook om moeten huilen laatst. Ja, het is gewoon... Ernst, wat kunnen wij van dit project leren? Van dit lied? Dat kinderen, no matter what er met ze is gebeurd, altijd een gezond stukje hebben. En als je dat weet aan te raken en muziek, creativiteit is daar heel krachtig bij, dan worden het kleine miracles. Dan zijn ze, ja, dat noemen ze veerkracht. Resilience is een mooi woord in het Engels. Dat is er altijd voor kinderen, maar je moet ze wel helpen. Zoals de helden in het onderwijs, zoals juf Cora en zoveel anderen. Ja. Die kinderen hebben daar wel hulp bij nodig. En dat is wat Woordjaal doet, dat is wat we samen met Chef Special nu hebben gedaan. Dan kunnen kinderen gewoon opgroeien tot gezond jongvolwassenen. Ik vind het zo. Ik heb veel dingen gedaan voor Woordjaal, maar dit is echt zo vet om het te kunnen laten zien van dichtbij. Ik wil ook echt nog even juf Cora hier heel erg veel props geven. Want wat ik eigenlijk zo bijzonder vond aan de klas en de sfeer daarin, is die kinderen, juf Cora en iedereen daar, ze hebben die kinderen geleerd om naar elkaar uit te kijken. Om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars struggles of gevoel. En dat is iets waar wij volwassenen denk ik ook nog heel veel van kunnen leren. Gewoon ruimte creëren voor iemand zijn verdriet of boosheid of craziness. Maar laten we dan gaan leren samen met de luisteraar. Want ja, we gaan het helemaal laten horen TV laten zien. Het nummer Samen zijn wij, dat Chef Special met de kinderen van de taalklas van basisschool De Vlashof in Tilburg heeft gemaakt. Het is vandaag te beluisteren, al op Spotify, maar nu zeker hier. Ja, watch out, Chef Special. Later word ik componist, ik schrijf muziek als pianist. Later word ik een agent, ik vang een boot die heel hard rent. Als mensen ziek zijn, komen zij later allemaal naar mij. Samen kunnen we alles zijn. Later word ik dierenarts, want dieren zitten in mijn hart. Een harde knal. Ik hou ook van voetballen. bus of trein. Samen zijn wij. Klasse hoor. Ik dank natuurlijk Ernst Zuur van War Child. Ook Josh van de band Chef Special. Maar vooral juf Cora. Want fantastisch gedaan. En heel veel dank en liefst aan de kinderen. Als jullie zo zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel. En natuurlijk Samen zijn wij. Is te beluisteren op Spotify. De Nieuws BV. De papiertjes waarop Albert Einstein zijn relativiteitstheorie uiteenzette worden geveild. En de verwachting is dat dat maar liefst 3 miljoen euro zal opleveren. Maar hoe belangrijk zijn die papiertjes? En ja, wat voor inkijk geven ze in het brein van Einstein? Dat ga ik bespreken met Vincent Ieken. Hij is hoogleraar theoretische astrofysica. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 3 miljoen voor dit soort papiertjes. Is dat nou een koopje of niet? Dat hangt er vanaf hoe diep je zakken zijn. het heeft eigenlijk alleen emotionele waarde. En ja, emotie heeft geen vaste prijzen in de winkel. Dat klopt, maar heeft het voor jou emotionele waarde? Jawel, maar alleen omdat ik weet dat het bestaat. Ik kan mij dit natuurlijk niet permitteren. En als ik dat geld had, dan zou ik het uitgeven aan iets anders. Namelijk gewoon aan een betere bibliotheek, zeg maar. Maar dat is mijn keuze. Het bijzondere hiervan is dat het eigenlijk iets heeft wat alle andere echte instrumenten, echte manuscripten ook hebben. Het is het origineel. Het is het origineel en het is het origineel van de relativiteitstheorie. Hoe belangrijk is die ook weer geweest in de geschiedenis van de wetenschap? Nou, de relativiteitstheorie is echt letterlijk een omwenteling geweest in de wetenschap. Alleen met andere, het bijzondere van dit manuscript is dat het niet zozeer is een beschrijving van de algemene relativiteitstheorie, maar een toepassing daarvan. Want een theorie is helemaal niets waard zonder voorspelling, zonder metingen, zonder verificatie. Je kunt verzinnen wat je wil, maar ja, dan nog. En Einstein heeft hier samen met zijn vriend en collega Michele Besso uitgerekend op welke manier de baan van de planeet Mercurius verschilt van in de relativiteitstheorie van wat je zou verwachten op grond van de theorie van Newton. En dat verschil dat was al bekend en niemand kon dat verklaren. En Einstein en Besso hebben geprobeerd met deze berekeningen te laten zien dat de relativiteitstheorie wel kan verklaren wat op grond van andere theorie niet verklaard kan worden. En dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dat is zeker spannend, maar wat kan u nog een keer kort uitleggen wat die theorie precies behelst? Nou, we gaan even terug naar het midden van de 17e eeuw, toen men zich afvroeg wat is het verschil tussen rust en beweging. Dat probleem is eigenlijk opgelost door Christian Huygens, die zei er is geen verschil tussen rust en beweging, het hangt er maar van af. Dus alle beweging is relatief. Nou, dat blijkt inderdaad zo te zijn voor gewone dingen zoals u en ik, maar niet voor het licht. De snelheid van het licht is altijd dezelfde. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, alle beweging is relatief, behalve de beweging van het licht. De lichtsnelheid is altijd absoluut en altijd hetzelfde. En Einstein heeft daar op grond daarvan een verbetering van de theorie van de mechanica gemaakt. En dat is dan de relativiteitstheorie. Daarna heeft hij nog weer een verbetering toegepast. Dat is de algemene relativiteitstheorie. En op grond daarvan kon hij en Besso proberen uit te rekenen, wat is nou het verschil? Wat verschilt er nou tussen de klassieke mechanica en deze hele nieuwe theorie? En die berekeningen die staan hier op papier. En dat staat hier op papier en dat is mooi om te zien. Maar zegt dat papier en wat hij daarop geschreven heeft ook iets over het brein van Einstein? Zowel van Einstein als van Besso, denk ik. Want je kunt hier ook aan zien hoe ze hebben samengewerkt. Sommige van die papiertjes zijn dan door Einstein beschreven, sommige door Besso, sommige samen. Hebben ze dus samen aan de werktafel gezeten. Dat is fantastisch. Ik zou het echt in mijn handen moeten hebben om iets te zeggen over ja, hoe is dat nou gegaan? Maar ik ken er wel een voorbeeld van dat mij heel dierbaar is. Namelijk, ik heb hier voor een enkele van in de voorbereiding van mijn boeken over Huygens, heb ik in de universiteitsbibliotheek van Leiden hier de oorspronkelijke manuscripten van Huygens in handen mogen hebben. En dan kun je aan de manier waarop hij geschreven heeft en het feit dat zo'n inktlijn begint dik en eindigt dun en zo, kun je volgen en aan doorhalingen en zo kun je volgen een beetje hoe hij gewerkt heeft. Nou, ik denk dat dat met Einstein hier ook het geval is. En dat is ongelooflijk spannend natuurlijk. Niet dat het iets doet voor de resultaten van de wetenschap, maar voor het begrip van de wetenschap. Wat doet zo iemand nou? Is het echt fantastisch. Maar zouden deze papieren dan ook eigenlijk niet thuis horen in een museum? Dat is helemaal waar. Echter is het zo dat wij leven in een tijd van privatisering en de universiteiten die schrijven rode cijfers en de zakenmensen schrijven zwarte cijfers en daarmee kopen ze voor 3 miljoen zo'n manuscript. Soms is het zo dat mensen zo'n manuscript te leen geven aan een universiteit bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de manuscripten van Leonardo die door Bill Gates te leen zijn gegeven aan de plaatselijke universiteit. Maar meestal krijgen wij daar niets van te zien. Nou, maar ik hoop wel een keer dat ze toch. Ik hoop dat iemand zo gul is om te bieden en het dan aan de wetenschap over te dragen. Want dit is van levensbelang, zeg maar. Ik hoop het wel. En je zou dus inderdaad mogen hopen dat dit een keertje voor algemeen publiek zichtbaar zou worden. Als er een scan van een hele goede kopie van op internet zou staan, dat je het gewoon op je computer kan zien, is natuurlijk ook al heel erg fijn. En het allerminste wat je kunt verwachten is dat de koper hiervan dat gaat doen. Want dan zien wij, dus wij het publiek en wij wetenschappers, zien dan een beetje over de schouders mee van Einstein en Bessel. Fantastisch. Eind november weten we het, want dan worden de notities geveild in Parijs. Maar ik dank u hartelijk, Vincent Ike, hoogleraar theoretische astrofysica, over de uitleg van Einstein. Dank je wel. Oké, graag gedaan. De Nieuws BV. Na het nieuws van 1 uur maken we ruim baan voor Bureau Sport met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Eerder dan normaal, want de heren zitten in Groningen voor een zeer speciale uitzending. Erik en Frank, bijzonder goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat is precies het plan? Ja, vandaag is een bijzondere dag, 24 september. Het is precies 25 jaar geleden dat Jannes van der Wal is overleden. Ja, Jannes van der Wal, ik ken hem natuurlijk, een groot damkampioen. Maar wat maakt hem zo groot? Ja, zijn unieke en authentieke verschijning. Dat was natuurlijk zo opvallend. Hij was natuurlijk echt een mediapersoonlijkheid en zette het dammen echt op de kaart. Want Patrick, ben jij niet ook gaan dammen door Jannes van der Wal? Het was wel in mijn damtijd, was het wel Harm Wiers, maar was volgens mij nog Nederlands kampioen. En toen nam Jannes, die rare Jannes, het over. Maar ja, ik heb ook wel één keer geprobeerd om dammen op de kaart te zetten. Dat was bij de lama's, is niet echt gelukt. Luister even mee. Ooit, toen ik nog heel jong was, toen ben ik een keer Zeeuws damkampioen geworden. En dat... Ja. Dit achtervolgt mij dus al een aantal jaren. Ja, terecht. Maar ik ben dus wel heel benieuwd naar jullie uitzending over Jannes van der Wal. Wat kunnen wij verwachten? Ja, wij gaan een uur lang bespreken met het leven van Jannes van der Wal. Excentrieke figuur, cultfiguur. De voornaam is bijna al genoeg. Hè? Dat is bij Abe Lenstra, Abe, Jannes. Daar weet je al waar je het over hebt. We praten diepgaand over Jannes van der Wal met vrienden, met oud-tegenstanders. We hebben een reportage gemaakt in het dorp. En daar krijgen we eindelijk antwoord op de vraag waarom Jannes van der Wal zich ooit versliep in de trein. Ja. Op weg naar de NK. Eindelijk is dit mysterie opgelost. En we hebben live muziek van Meijne Talma over Jannes van der Wal. Ja. Goed zo. Zometeen dus Bureau Sport vanuit Denk Sportcentrum. Jannes van der Wal te Groningen. Ja, met een echt unieke uitzending over de naamgever dat complex. Nou, dit was in ieder geval de Nieuws BV. Maandag zijn we er weer met Natasja Gibbs. 1 uur. NPO Radio 1. 1 met Patrick Lodiers.